Dus, nou, verderop zie ik iemand op bamboepoten staan. Niet op de stelploop manier, maar... weghelften wordt met bamboe een bouwwerk geconstrueerd waar op een spandoek hangt de tijd dringt en een ander spandoek is actie nu. Oh ja, nou dat komt goed uit. Ik was net toe aan mijn toetje. Goed zo, alsjeblieft. Oh, dat zijn puncelies. Ja. Waar haal jij die? Oh, geen reclame. Appie. Ja, daar kom ik niet meer. Ja. Helaas. Bij mij heet hij ook Adolf Heijn. Adolf Heijn. Ja, Adolf Heijn. Ze hebben de mensen afgeschaft, hè, daar. Ja. En weet jij wat er aan de hand is hier? Er wordt iets gebouwd. Het ziet eruit als een semi-permanent bouwwerk. Dat gaat vandaag niet meer weg, denk ik. Mooie stellage om het spandoek op te hangen, hè? Ja, volgens mij kan er nog een laagje onder. Of, ja, het wordt een uitgebreid. Kijk wat er gaat gebeuren. Hij gaat helemaal omhoog nu. Ja, en weet je wat ik denk? Ze gaan er even mensen in hangen bovenin. En die komt heel hoog hier bovenuit, boven de snelweg uit. Dat zou mooi zijn. En die gaan nooit meer weg, die mensen. Ik zie al iemand hangen, hoor, bijna. Ja. Nou, spannend. Spannend. Is het al lang, ben zij hier al lang eigenlijk te kijken? Of, we zijn al een tijdje aan het bouwen. Oké. Maar, kijk maar, gaat omhoog, hoor. Misschien verplaatsen ze nog. Dan is het nog van jou te horen. Vergeet mezelf. Dankjewel, hè. Lekker. Was weer fijn. Ja. Betreft een drone die zojuist het luchtruim verkozen heeft. En die vliegt nu op zo'n ministerie af met een enorm spandoek eronder. Ik zie hem naar binnen vliegen. Ja, hij vliegt het gebouw binnen. Ik zie een enorme explosie in het gebouw. Oh, nee. Oh.